राम। यह प्रवचन प्रणशद्य स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 52 अनुसार 29 जनवरी 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रश्न पूछा है किसी भाई ने, वो कहता है कि प्रकृति से संबंध तोड़ने में और भगवान के संबंध जोड़ने में क्रिया करेंगे वो तो प्रकृति के द्वारा ही होगी। हम कोई काम करें तो शरीर से होगा तो प्रकृति है, सब प्रकृति का कार्य, उसी द्वारा क्रिया होगी। तो उसे संबंध जोड़ने में तोड़ने में क्या क्या कोई प्रकृति की परवरता ही है, स्वतंत्रता ही है, ये प्रश्न है। अब आप ध्यान देकर सुने इस बात का, बहुत विशेष ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। संबंध तोड़ने में और जोड़ने में क्रिया नहीं होती है, क्रिया काम करने में होती है। ले जाना है, लाना है, करना है, खाना पीना है, जैसे जो क्रिया किया जाए, ये किसी को अपना मानना, किसी को अपना न मानना, इसमें क्रिया नहीं है। ये तो स्वीकार है, अस्वीकार है, स्वीकार कर दिया, स्वीकार में स्वीकार है, ये अस्वीकार है। मैंने कहा था ना कि जैसे अपने बीकानेर की भाषा है भायला, ये थर्मल भायला, अब थू भायला, क्रिया क्या करे प्रगति के साथ थू भायला और भगवान साथ भायला, मानो स्वीकृति अस्वीकृति है, क्रिया नहीं है इसमें, क्रिया कुछ नहीं है। आप बताओ, ब्याह हुआ आपका तो आपको कितना परिश्रम करना पड़ा, क्या क्रिया करनी पड़ी, क्या परिश्रम पड़ेगा, क्या पसीना आ गया, कोई परिश्रम हुआ, स्वीकार। अपने पिता ने अपनी पुत्री को दान दे दिया, आपने दान ग्रहण कर लिया, इन क्रिया नहीं है, स्वीकार अस्वीकार है। पिता ने पुत्री को अपना मानना छोड़ दिया, मेरी थी, अब मेरी प्यारी पुत्री जिसका पालन पोषण किया लाड प्यार से, जो आज मैं विष्णु रूप भर को दे देता हूँ, वो मनुष्य को नहीं दिया है। हमारी संस्कृति बहुत विचित्र है, लक्ष्मी रूप मेरी कन्या है, विष्णु रूप आए बरा है संप्रति, मनुष्य को देना नहीं है, साक्षात भगवान को दे रहा हूँ। इस वास्ते ससुर चरण धोता है, ससुर तो बाप होता है, अपने माँ बाप चार माने, एक तो अपना माँ बाप, एक स्त्री का माँ बाप, वे माँ बाप होते हैं। अब माँ बाप है जो बाप से चरण के धोए, वो अपना बेटा नहीं मानते हैं, पुत्री दे देने पर बेटा ही है, मेरे बेटे का ही अंग है, क्यों दोनों मिलकर के एक ग्रस्त होता है, तो दोनों के ग्रस्त एक होने से अपने अपनी स्त्री का पिता भी मेरा पिता, स्त्री का माता भी मेरी माता, पति की पति की माता भी मेरी माता, पति के पिता भी मेरे पिता, दोनों ऐसे ही है। पूरी मैडम पूरी बाप जी कहते थे, पूरे पुराने जमाने में ससुर को बाप जी कहते थे, बाप जी, आजकल क्या कहते हैं पता नहीं, पूरा बहुत पुराने बात, हमारे बचपन की बात देखी है मैंने, क्या कह बाप जी, वो सभी अपने ससुर को बाप जी कहते थे, बाप जी, अपना तो बाप है, ये बाप जी है, तो ये पिता होते हैं। तो पिता पुत्र का संबंध हो गए नहीं, उस समय में विष्णु रूप है, साक्षात विष्णु रूप को मैं अपनी कन्या लक्ष्मी रूप कन्या मैं विष्णु रूप अर्पण करूं। हमारी संस्कृति बहुत ही बढ़िया चीज है, ऐसी किसी देश में नहीं है, किसी देश में ऐसी प्रवृत्ति नहीं है। तो देना और लेना है ये क्रिया दीप्ति है, क्रिया नहीं है, देना लेना क्रिया दीप्ति है, पर स्वीकार करना न स्वीकार करना ये मन को अपना मान लिया अपना नहीं मान लिया ये क्रिया नहीं है, ये परिश्रम नहीं है और इसमें समय नहीं लगता है। और क्रिया किया जाए वो काम बढ़िया नहीं होता है, स्वीकार स्वीकार सबसे बढ़िया होता है, तत्काल सिद्ध होता है, इसमें देरी नहीं है, अभ्यास में तत्काल काम नहीं होगा, अभ्यास करते करते करते अभ्यास बनेगा। अगर स्वीकृति अक्षर तत्काल होती है, अगर वो सदा के लिए हो जाती है, उसको फिर उठना नहीं पड़ता। आप इतने बैठे हो भाई बहन, अपना अपना ब्याह होगा, किसने एक माला भी फेरी, मेरा ब्याह हो गया, मेरा ब्याह हो गया, मेरा ब्याह हो गया, मेरा हो गया, ये मेरी स्त्री है, मेरी स्त्री है, मेरी मेरा पति है, मेरा पति है, मारा भी एक भी क्या अभ्यास किया, बड़े भारी आश्चर्य की बात है। सर बताओ ध्यान दो, आपका विचार आप ख्याल नहीं करते हैं। अब क्या करके छोरी गई सासरे, अब नींद आई हुई है, सासू देख बीरे नहीं चट उठ जाती है, माँ ने भी नहीं कहा नहीं, बाप ने भी नहीं कहा नहीं, भाई ने भी नहीं कहा नहीं, भुजाई ने भी नहीं कहा नहीं, किसी ने भी नहीं कहा, अपने पीर में किसी ने भी नहीं कहा, उसको भाई कह दो, बेटी कह दो, बेटा कह दो, अब बीनरी ना हो चट ब्याह करते ही बीनरी हो गई, अभ्यास नहीं करना पड़ा। आपने पूछो किसी ने मना फिर बीनरी हूँ मैं, बीनरी हूँ, बीनरी हूँ, बीनरी हूँ, बीनरी हूँ, किसी ने मना फिर बताओ भाई, अभ्यास किया हो किसी ने, मैं बीनरी बनने के लिए अभ्यास किया हो बताओ, ये क्रिया नहीं है। ये बात आप थोड़ी समझो, बैठे गहरा समझो, आप गहरा समझो कि बीनरी बन गई तो वो विवाह होते ही उसका मन बदल गया, अब सपने में भी ये नहीं मैं कुमारी हूँ, ये तो सपना आ जाएगा, आ जाएगा फिर भी आएगा, सपने में भी, सपने में भी वो ब्याह हुई, तो ये क्या तत्काल होती है सिद्धि, तत्काल स्वीकार और अस्वीकार तत्काल होता है, तो संसार मेरा नहीं है भगवान मेरा तत्काल होता है, तत्काल उसी क्षण, इसमें अभ्यास करना नहीं पड़ता है, अभ्यास है ही नहीं, अभ्यास में मन बुद्धि इंद्रियां शरीर की सहायता लेनी पड़ेगी, प्रकृति की सहायता लेनी पड़ेगी, अभ्यास में, अभ्यास से कल्याण नहीं होता है। लोग खराब अर्थ न ले ले, मैं ऊंधी बात न समझ ले, इस बार डरता हूं, अभ्यास से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, अभ्यास करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, ऐसी बात है, मन गति होकर अभ्यास हो जाए, अभ्यास नहीं होती, अभ्यास से एक नई अवस्था बनती है। ये बात मेरे को बड़े संतोष से मिली है, हरी जी नहीं मिलती है, ये बात हरी जी मेरे को नहीं मिली, उम्र में संतोष मिली है, पुस्तक से नहीं मिली, पुस्तक में है बात है पर हमें मिली नहीं, कुछ तो पढ़ जाते हैं ऊपर कर चले जाते हैं बीच में, ले जाती बात समझ में नहीं आती। ये संत महात्माओं की ऐसी कई गुप्त बातें हैं, रहस्य की बातें हैं, वो समझने के बाद पुस्तकों में मिलती है, बाद में पुस्तकों में मिलती है, पहले पुस्तकों में मिलती नहीं, समझ में नहीं आती। तो स्वीकार करना अस्वीकार करना तत्काल होता है, सदा के लिए हो जाता है, अभ्यास है तो देरी लगती है, फिर भी देरी काम नहीं बनता, बड़ी रहस्य की बात है, बड़ी बढ़िया बात है, आपके समझ में नहीं आओ तो फिर मेरे से पूछना, फिर अभी पूछो भाई, तत्काल होता है, शिष्य गुरु ये भी तत्काल होता है, अभ्यास नहीं करना पड़ता, इसमें गोद जाने वाला कुछ तत्काल होता है, अभ्यास करना ही पड़ता है, अभ्यास ही होता नहीं है, ये स्वीकृति अस्वीकृति है, बहुत रहस्य की बात है ये, मेरे को तो व्याख्यान देते हुए भी वर्ष होने के बाद मिली है, ऐसी दुर्लभ है, आपके साथ मैं कहता हूँ आप सुनते ही नहीं मारवाड़ के राबड़ी रोटी तो राबड़ी रोटी समझेगी यू नहीं है बात बड़ी बढ़िया है स्वीकार कर हमें संसार में आना है। अब बताओ जब विवाह हो जाता है तो पुत्री अपना घर नहीं मानती पिताजी का मेरे पूज्य पिताजी का घर है मेरे भाई का घर है अपना घर नहीं मानती और उस ससुराल जाती है अब एक दिन पहले ही उसी दिन से अपना घर ही मानती है। बड़ी इतनी बात आपको बताऊं कि ये बैठी जिनको पूछो देनाली जी ठंड अपनी और माँ बहन अपनी माँ जी बहन अपनी नहीं एक नहीं पूछ कर एक माँ का दूध पिया वैसी बहन वो अपनी नहीं देनाली किसी जन्म किसी घर की जेठानी किसी घर की वो अपनी मालूम देती है बहन अपनी नहीं मालूम देती होता है कि नहीं बताओ मालूम बात ध्यान नहीं देते आप लोग ध्यान दो पक्की बात है क्योंकि वो घर आपका अपना हो गया और ये शादी करती कहे वो भी आई हूँ आगे जाऊं मैं जाऊं को नहीं थे वो भी आई हूँ आगे जाऊं मरूंगे जा ही दो एक दिन मैं सुनी वह बोले कि आप क्या करते हो परवाह आपका तो मेरा घर है मेरा घर नहीं आपका बाप लाया मेरे को मेरा घर है आप जाए नहीं ब्याह करने छोड़ रहे तो आपके भरोसा नहीं हो आपका बाप लाया मेरे को हमारे घर है ये होता है कि नहीं तो क्या है स्वीकृति है ब्याह तो नहीं किया ऐसा अभ्यास किया मेरा घर मेरा घर मेरा घर मेरा घर ये तात्कालिक बातें हैं इनकी तरफ ध्यान नहीं देते इस वजह से परमात्मा की प्राप्ति तत्काल है पापी और सुंदर और अच्छे और मंदे हो कैसे ही हो आप हो परमात्मा प्राप्ति में देर नहीं लगती अरे भाई कोई स्थान में आप जाओ तो योग्यता चाहिए कुछ सब चाहिए मगर माँ की गोदी में योग्यता चाहिए इतना पढ़ जाए तो माँ गोदी में जा सकता है इतना सुंदर हो जा सकता है ऐसा स्नान करते जा सकता है माँ की गोदी में जैसी तो माँ की गोदी मेरी है माँ की गोदी तो पूरा हक हमारा है हमारी गोदी है माँ की गोदी में तो मैं बटूंगा ध्रुव जी को गोदी में नहीं लिया जैसे महाराज देश का मेरे को पिताजी ने गोदी में लिया मेरे को गोदी में तो मेरा हक बनता है इसमें अभ्यास थोड़ा करना है ऐसे चेला होना में अभ्यास नहीं है मान लिया तो गुरु जी ये अभ्यास की बात है ही नहीं अब बताओ आपकी शंका बोलो इसमें शंका बोलो इस बात को पूछा कि ये भी क्रिया करनी पड़ती है और समझते नहीं क्रिया करनी पड़ती है स्वीकृति अस्वीकृति है इसमें किसी को अपना मानना किसी को अपना न मानना हाँ मानता है मानता है स्वीकृति अस्वीकृति स्वीकार कर लिया मान लिया मान लिया क्रिया क्या पड़ी तो बात सुनाओ भाई कोई क्या पूछते है ठीक तो से बताओ केवल मान्यता अस्वीकृति है मान्यता कह दो स्वीकृति कह दो कुछ भी कह दो आप स्वीकृति कह दो मान्यता कह दो तत्काल होती है और सदा के लिए होती है अभ्यास तत्काल नहीं होता है सदा के लिए नहीं होता है एक ज्ञानात्मक है भाव दोनों होती है स्वीकृति खुद की होती है खुद आप हो ना चाहे ज्ञान में चलो चाहे भक्ति में चलो चाहे योग में चलो किसी में चलो आपकी खुद की स्वीकृति है ये आपको बताऊं देखो स्वीकृति में कितना फर्क है कहता हूं आपको कोई पूछे ब्याह हो गया तो ब्याह हो गया अब कब हो गया तो आप सोचोगे मैं ब्याह हो गया आप सोचोगे क्या कि ठहरो भाई सोच रहा हूँ याद करूँ मैं अब हाँ हाँ सर ब्याह हो गया याद आ गई ऐसे होगा कभी होता है ऐसा क्यों नहीं होता ब्याह हो तो अभ्यास की बात निरंतर नहीं रहती अरे स्वीकृति बात निरंतर रहती है याद किए बिना सदा निरंतर रहती है कोई शंका करो पूछो बहुत ही बढ़िया बात है ये स्वीकृति स्वयं में रहती है मन बुद्धि में नहीं है मन बुद्धि तो अभ्यास करना पड़ेगा। स्वयं मैं हूँ, आप कहते हो हूँ, मैं हूँ, उस हूँ में स्वीकृति है, आप में खुद में है, खुद आप नित्य हो, उसमें स्वीकृति है। इस बात याद करनी नहीं पड़ती, ऊपर से याद की तो भूल जाता है आदमी, शीघ्र भूल जाएगा, क्या हुआ भूल जाते हो। धारणा धारणा है वो ढीली है, दूर है, धारणा मन बुद्धि में होती है, स्वीकृति स्वयं में होती है, मान्यता स्वीकृति एक ही। धारणा कह दो, मैं धारणा कर लिया, धारणा कर दू, धारणा का अलग लगे चित्त बंदिश है, धारणा धारणा न चित्त उसमें लग जाना, उसका अलग धारणा है, इसमें चित्त नहीं स्वयं लगते हैं उसमें। विवाह आपके मन का होता है, चित्त का होता है, बुद्धि का होता है, मेरा होता है। बहुत ही बढ़िया बात है ये पूछने से आप खुलती है, बिना पूछे तो खुले नहीं। आप कोई शंका करो, स्वीकृति खुद की होती है, तत्काल अनुभव होता है, तत्काल अनुभव नहीं होता ना सही, अनुभव होता है तत्काल, तत्काल होता है। एक रात में जब ब्राह्मण की और अग्नि की साक्षी में ब्याह हुआ तो वो छोरी पेश कहती है, दिन तत्काल सिद्ध नहीं होता, दो चार दिन के बाद भी नहीं बनती हूँ मैं, ऐसा होता है विवाह हो गया, ये कोई दिन लगेंगे, क्या दिन लगता है, तत्काल नहीं तो क्या, तत्काल सिद्धि कैसे नहीं होती बताओ, तत्काल सिद्धि होती है, तत्काल नहीं, अपने स्वयं स्वीकार नहीं किया है, बुद्धि को सीखी है, सीखी एक बार सीखी होती है, ये स्वीकार की होती है, आप सीख रहे हो भगवान का हूँ, याद नहीं रहती, सीखी हुई भूल जाती है, सीखी हुई बात सदा नहीं रहती, सीखी हुई असर भी नहीं करती, सीखी हुई बात कहने वाला व्याख्यान और स्वीकृति वाला व्याख्यान दो तरह का होगा, सीखी हुई ऊपर ऊपर की बातें होती, ऊपर ऊपर की। मैंने बता सुनी, राम प्रसाद जी मुंडरा की छोरी 8-10 साल की होगा, पूरा पता नहीं, तो वहां बैठा दू मैं बड़ी विचित्र बने आश्चर्य आया, एक ब्राह्मण कथा कहते थे, तो बाबू जी तो सीख वाली बातों कह रहे हो, अरे कैसी बड़ी छोटी छोरी, ये तो सीख वाली बातों कह रहे, तो सीख वाली बात भीतरी बातों में फर्क रह गए, आप कठिन सुनो जाओ बड़े फर्क होगा, उसमें सीख की बात और होती है, हृदय की बात और होती है, हृदय की बात हृदय में जाती है, सीख की बात सीखने में जाती है, कानों में जाती है, मन में दी जाती है, हृदय में जाती है, छेड़ छेड़ सोच करती, तो मानने की बात है, अपने स्वयं की स्वीकृति है, स्वीकृति स्वयं की, मैं संसार का नहीं हूं, मैं संसार का नहीं हूँ ये मानते नहीं है, मैं चेला बन गया भगवान का हूँ, मैं संसार का भी हूँ, अब ये कहते मैं कृष्ण हूँ, मेरा संत थोड़े हो गए, अर्थवाद मैं तो बोलता हूँ मैं कृष्ण हूँ, मेरा है ये, अगर आप स्वीकार करो तो निहाल हो जाओ, तत्काल तत्काल परमात्मा प्राप्ति हो, तत्काल इसी क्षण अभी, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज सुधर आज भी अभी, ये नहीं घंटा दो घंटा बाद नहीं, अभी क्या हो राम को नाम, मैं तो राम जी का हो गया भाई। एक अखबार मैंने पढ़ा कई वर्षों पहले की बात, नागपुर के लड़के आपस में बात कर रहे थे, अद्वैत के साधु हो जाओ साधु हो जाओ, तो हो जाओ साधु में, तो उसने एक ने कहा तो मैं तो साधु हो गया, कहते हो गया मैं साधु हूँ, तो जाकर कैसे साधु है, जाकर के स्त्री से माँ भिक्षा दो, माता जी भिक्षा दो, माँ कह दिया भिक्षा दो, फिर स्त्री नहीं मान सकता उसको कभी, तो तत्काल हो गया स्वीकार कर लिया, साधु हो गया, माँ कह भिक्षा ले ली, तो तत्काल होता है। ऐसे परमात्मा की बात आप सीख लेते हो, मैं भगवान का हूँ, सीख सिर्फ उनके ऊपर सारे मिट जाएगी, बिगड़ जाएगी, भीतर से मान ले कि मैं संसार का नहीं हूँ, संसार के तो नहीं रहा, अब मैं संसार का नहीं हूँ, ठीक भाई बहन कोई भीतर से मान लो कि मैं भी संसार की नहीं हूँ, भगवान की हूँ। सबकी स्वतंत्रता है, तत्काल सिद्धि होती, तत्काल। ये कहते तत्काल नहीं दिखता, तत्काल दिखता नहीं है तो न दिखे, तत्काल होती हो तो गई, दिखने में फिर दिखेगी। लड़की भी तत्काल शास्त्र की हो जाती है, किहर की रहती नहीं। आजकल काम, मैंने कहा आजकल की बात नहीं कहता हूँ, पुराने जमाने की बात। हांती की पांती की अकदार नहीं है, हांती की अकदार है पांती की नहीं। आज तो पांती भी होती है, ये रद्दी बात है, बढ़िया नहीं है। अब मारवाड़ी भाषा है, वो हांती अकदार है पांती की नहीं। हांती देगा नहीं तो पांती थोड़ी हो रही होगा, दूसरी घर की हो गई। ये बात ठीक सचती है ना हमें। अब इस तरह से आप समझ लो, ये जो चेला चेली बनाने का तात्पर्य क्या था। चेला चेली बनाने का तात्पर्य था कि अहंता को बदल दे। मैंने कई तब गया तीन बात है, अहंता को बदल दो, अहंता को शुद्ध कर दो, अहंता को मिटा दो। तो आप ख्याल नहीं करते, मेरी बातों की तरफ ध्यान कम देते हैं आप। भगवान का हूं कि अहंता को बदल दिया और कर्म योग से अहंता को शुद्ध कर दिया, हर ज्ञान से अहंता मिटा दी, दो तीनों का फल एक होगा। पर सोरा है अहंता को बदलना, क्यों आप सब बदलते हो, चेला बन जाते हो बदल जाते हो। मामा इनका चेला है, वो अपना अपना हो जाता है, सब साफ ही। देखिए मैंने बैठी है, ध्यान दो आप, ब्याह हो गया। अब ब्याह होने पर वो पुरुष कैसा है, वो सज्जन है कि दुष्ट है, अच्छा है कि मंदा है, कैसा ही है, कैसा ही हो, वो ब्याह है। एक शरण जी कहते थे कि छत पर खड़े थे, जो चाची है जो अपनी काकी ने कहे, माने अपने जेठू थी, जेठू थी कह रही काकी ने, देख काका जी वो खड़ा है, वो खड़ा तो क्या गई, वो खड़ा रहेगा, हम हमें क्या बोलो तो क्या मेरे था सो कबूल होया करे, अपना है सो कबूल है, क्या अपना है सो कबूल, क्या मतलब सुख है तो अपना है, बुरा है तो अपना है। असुंदर है सुंदर शेखर होगा, गुणहीन हो गुणाम होगा, शास्त्र आता है भगवान कृष्ण सुंदर है अथवा असुंदर है, काला कलूटा कोयला जीव है, असुंदर है तो सुंदर है, गुणाम वरीन बड़े गुण है उसमें, अरे कोई गुण नहीं है। अब कुछ भी हो तो मम प्राण नाश तुम सही बता, हमारे प्राण नाश तो वही है, अच्छे तो मेरे है, बुरे तो मेरे है, अच्छे में तो कोई संबंध नहीं है, अपना अपना बात है, अपने है, अच्छे तो अपने, बुरे तो अपने। अब पाए पड़ के हम क्या करो बताओ, कोई उपाय नहीं है। ये खास बात है, गुरु बनने का चेला बनने का तात्पर्य। आज तो चेला बनाने अपनी टोली बनानी है, जैसे वोट देने वाले कहते हमारी टोली जो हमारे वोट देंगे, इसलिए हमारे भेंट करेंगे, पूजा करेंगे, ऐसे देंगे, ऐसे लिए नहीं चेला। चेला बनने का तात्पर्य था कि महाराज पर बड़ी श्रद्धा, और महाराज ने कहा बेटा तुम भगवान के हो गए अब। जैसे विवाह करने वाला ब्राह्मण कराने वाला वो कहता बेटी ये तेरे बारे है बस, तो गुरु का काम इतना ही है। आप कभी ब्राह्मण को याद करते हो, आप वर कन्या तो थे ही, आप कभी ब्राह्मण को याद करो, ब्राह्मण क्या मतलब, हमारा संबंध हो गया बस। ऐसे गुरु का संबंध क्या कि तुम भगवान के हो, वह भगवान कह दिया आप मान लो बस, खत्म हो गया। अब गुरु कौन भाई, गुरु सेवा करे, गुरु है सेवा, तो ये तो स्वार्थ की बात है भाई। गुरु की तात्पर्य ये है कि अब हम संसार के नहीं है, हम भगवान के है। गुरु जी करने विश्वास है, महाराज बड़े ऊंचे दर्जा से दर्जे है, उन्होंने कह दिया कि देखो बेटा तुम भगवान के हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तुम भगवान के हो गए। मैंने आज कह दिया तुम भगवान के हो गए, तो वह समझती है कि महाराज ने उसको छोड़ दिया, हम भगवान के हो गए, मौज हो गई, आनंद हो गया, हम भगवान के हो गए, आनंद हो गया। तो बदल जाए सब बदले भाई, मैं भगवान का हूँ, जो महाराज ने कह दिया। तो अच्छा विश्वास होता है कि भगवान तो बदल जाए, महाराज नहीं बदलेंगे। महाराज बात को भगवान अपनी प्रति तोड़ देंगे, पर महाराज नहीं छोड़ेंगे, मैं भगवान का हूँ। अरे भाई तुम सत्संगी अपने को मानते हो कि नहीं, किस अभ्यास किया बताओ? हम सत्संगी है, कोई अभ्यास किया, क्या परिश्रम किया भाई? बड़ी बढ़िया बात है, बड़ी उत्तम बात है, बहुत ही श्रेष्ठ बात है। अपने भाव को बदल दिया, अस अभिमान जाय नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, अस अभिमान जाय नहीं भोरे, भूल के भी अभिमान ये मिटे। अभिमानो अभिमान उद्वेष बताते हैं, अस अभिमान जाय भूल कर गई, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, रघुनाथ जी मेरे हैं, मैं रघुनाथ जी का हूँ। कितनी बढ़िया बात है, केवल स्वीकृति है, बहुत ऊंची बात है, बहुत बढ़िया बात है। तत्काल सिद्धि होती है, सदा के लिए हो जाती है। जब तक आप स्वीकार न करो तब तक अस्वीकार नहीं होगा। आप अस्वीकार करो तो होगा, आप अस्वीकार करो तो नहीं होगा। भगवान का संबंध तो है, इस बात से अस्वीकार होता ही नहीं। आप दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी भी मैं भगवान का हूं ऐसा आप कह सकते हो, आपका अधिकार है। एक कल्पना करो कि बंबई में कोई आदमी है, वहां से एक आदमी आया, वो कहता है कि एक लड़का है, जवान लड़का, बड़ा खराब है, कई बार वो कैद में गया, कई बार पिछली जा, फिर भी वो दुराचार छोड़ता नहीं, ऐसा खराब है। अब बात वो कहने लगेगा, जब किसने कहे वो आप इना बेटा है, इनका आप बेटा है, वो हमारा ही फूटा भाई, क्या करो, ना नहीं कर सकता, हमारा बेटा नहीं है। इतनी निंदा हो रही है, कपूत कहता है सब कुछ, मगर लोग कह रहे हैं इनका बेटा है, तुम आपका बेटा है, हमारा ही फूट गया भाई, क्या करो, ना कह सकते। तो भगवान ना नहीं कह सकते हमारे को, मम्मी वंश भगवान के मेरा अंश है, आपने खुद ने कहा है, अरे आपके भक्त ने कहा है, जी विनाशी, आपने कहा था, आपके भक्ता ने कहा है, मैं आपका हूँ, आप दूर कर नहीं सकते। तो भगवान की ताकत नहीं दूर कर दे आपको, मुंडे में लाना पड़े, जानी बापड़ा कहीं करे, अब थे ही नहीं मना, क्या करे बोले क्या करे। आप ये स्वीकार कर लो, एक दिन में काम हो जाए सबका सब। देखो एक चोर था, कहानी सुनी हुई है आपको, सुनाई हुई है, फिर याद करा दूं। उसने राजा की चोरी करी, खूब हीरे पन्ना वाला गहना चोरा कर ले गया, चोरा करके ले गए, वो ले गए जंगल में, गाड़ दिया, बूर दिया, उड़ दिया, जब बाढ़ चढ़ी, बाढ़ समझे, उनकी खोज के लिए वो कहाँ गया, कहाँ गए, कुछ उसको बाहर कहते हैं, आज बाहर समझते ही नहीं। बाहर चढ़ते हैं, राजपूत थे, क्षत्रिय होते थे, बड़ा भगवान को याद करते थे, चाहते थे, आते हुए भी बड़े चीत कर गया, बड़ा भगवान याद करते थे, भूल गए आजकल के, मैं देख भी गए। तो बाहर चढ़े जो क्या कौन गया, ऐसा आदमी हो, पग पकड़े, पग पग पकड़े, पग गया, जो यहाँ से चल जाए, आज को उसको जा करके फिर दे, अवार दे, अवार अवार कहते उसको, अवार दी, अवार ये पक पड़ा, हाँ इधर गया, इधर गया, फिर उसे चले गया, एक दो कोर्स जाकर के फिर अवार दे रस्ते पर, हाँ इधर गया। ऐसे करते करते महाराज वो चोर जो क्या किया, अगर ये गांव में पहुंचा, दोपहर का समय था, प्यास लग गई, तो चातुर्मास में गांव गांव में कथा होती है भगवान की, क्या होती थी यहाँ वृंदावन में, कई कथाएं होती थी, तीर्थाचार्य में हमारे दादू बंधियारे वहां कथा होती थी, चातुर में कथा होती है, तो कथा में चला गया, दोपहर में होता कथा होती है, वो जया वो प्यास लगी, फिर गया पानी पी लिया, पानी पिया, बैठ गया, बात चल रही थी कि भगवान का अगर कोई हो जाए, हे नारद मैं आपका हूँ, तो उसका जन्म सुधर जाता है, और सब तरफ वहाँ बैठ जाता है और सदा के लिए कल्याण हो जाता है, भगवान का हो जाता है। तो मैं ये नाथ मैं आपका हूँ ऐसे कह दे तो उसने कह दिया बहुत बड़ी सीधी बात है, था तो चोरी चोरी कर रहा, चोर था। कितनी सुगम बात बता दी आज महाराज ने कि मैं भगवान का हूँ, तो उसका नया जन्म हो गया। देखो आपके जन्म होता है हमारे देख लेते हैं साधु, पर बूढ़े होकर आज देख लोगे तो आप छोटे हो, छोटे छोरे ने देख लिया आप एक महीना पहला तो वो बड़ा है, आप दंडोत करोगे उसको, ये पहला है, वो पहला जन्म आया बड़ा है, जिसने भेग पार पहले लिया वो बड़ा है, पीछे भेग लिया अवसर बड़े बड़ा वो छोटा माना जाता है। हमारे भेग में रीत है, अब वे महात्मा हुए वे महात्मा हुए भाई, पहले कौन हुए कि पहले वो हुए तो वो बड़े है, पीछे वो छोटा, जन्म पीछे लगे छोटा पहले रहे तो जन्म बदल जाता है उसका, वो नहीं ग्रस्त का जन्म नहीं रहा, नाम भी दूजा कर देते धर्म जन्म हो गया। तो वो गया तो गांव के, वो गांव में गया तो गांव में तो पह गए हैं, अब गांव के बार बार आवार दी छीन कर उसे देखा तो कहीं बाहर निकाल नहीं, किसी मार्ग में कहीं पग, तो बता भाई गांव से बाहर तो गया नहीं है, गांव में तो आया है और बाहर निकला नहीं है। तो यहाँ आदमी इकट्ठे है यहाँ देखो, तो वो देखने लगे, देखते देखते वायर फट पकड़ दिया उसको, गई यही है वो, कह तुम चोर हो? नहीं मैं चोर नहीं हूँ, पकड़ दिया था उसको, पकड़ ले जा गए। वो कहते मैं चोरी नहीं, मैं चोरी करी नहीं, कहे चोर है चोर है, पग है मैं जानता हूँ, पकड़ ले गए राजा के सामने गए, कैसा चोर पकड़ में आ गया है, उसने चोरी करी ना, मैं चोरी करी नहीं। वो पाई कहता चोरी किसने करी है, बिल्कुल पहचानता हूँ इसने चोरी करी है। वो कहता मैं मारे जन्म भर में चोरी नहीं करी। ये तो जोर से बोलते, राजा ने कहा भाई इतना जोर से बोलता है तुम देखो निर्भराई को पकड़ लाए, तुम्हारे को दंड देंगे, अब तुम्हारे को दंड देंगे, निर्भराई को तुम पकड़ लाए चोरी करी नहीं उसे पकड़ लाए, दंड दिया जाएगा, दंड देंगे। तब वो बोला कि महाराज मैं चोरी करी है, चोरी करी है मैं चोर नहीं हूँ। कैसे कहा? कि साधु पुरुष है बिचारों को बचाने के लिए कहते हैं, राजा ने कहा तुम्हारा दंड देंगे, निरपराधी को दंड करा दे पकड़ लाए इसको तुम्हारा दंड देंगे, तो इस दंड बचाने के लिए कहते हैं। तो कहते नहीं मैंने चोरी करी है। कि क्या सबूत? ये तो आपको कहना बता दू, बताओ। तो ले गए वहां जा बताया, ये देखो बुरा निकाल दिया बुरा, मैंने ऊपर हाथ दिया हुआ से बालू धी गीली, तो मैंने पकड़े हुए गणा लिया। तो राजा को बड़ा आश्चर्य आया, ये कहता गणा मैंने करी ऊपर भर में, कोई मैं चोरी करी नहीं, कैसे कहते चोरी करी है मैंने की ही नहीं। ये कैसे? ये पहले जन्म की बात है, मैं कथा में बैठा तब कहते हे नाथ मैं आपका हूँ, तो वो सदैव भगवान का हो जाता है। तो जब से मैं भगवान का हूँ तब से मैंने चोरी नहीं गई, और तब से मैं जन्म मानता हूँ अपना अपना पण तब से ही मानता हूँ, तो जन्म भर में मैंने चोरी नहीं की, सच्ची बात है। तो राजा बड़ा असर पड़ा, बड़ा अच्छा है। तो पहले वो लोहा दिया, लोहा हाथ में वो भूल गया, वह तपा करके लोहा दो हाथ में, ढाई पत्ते पीपल के रख कर और कांसे धारे के सब बांध दे, और बांध कर फिर तपाया हुआ लोहा दे, वो आग लोहा जल जाए तो चोर और न जले तो चोर नहीं, ऐसी परीक्षा करी। तो कहते तो सर मैं चोरी करी ही नहीं, मैं कर रही थी जन्म भर में नहीं करी चोरी, मैं दे दिया देगा जो उसने फेंका, जो वहां जहाँ जमीन काली हो गई, इतना तेज लोहा तपा हुआ हाथ नहीं जा। तो राजा ने कहा चोर नहीं है, तुम्हारा दंड देंगे। फिर क्या तुमने कैसे कह दिया कि महाराज मैंने सत्संग में सुना कि सच्चे हृदय से शुक्रदेव प्रपन्न, श्लोक गीता जी का रामायण का, शुक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयम् सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतम् मम। विभीषण जब आया है उस समय का श्लोक है ये। श्लोक का अर्थ यह है कि क्या शुक्रदेव प्रपन्न है, एक बार दर्शन, एक बार शुक्रदेव प्रपन्न प्रसन्न हो जाए महाराज, मैं आपके शरण हूँ और तमास में आपका हूँ, मैं बिल्कुल एक बार कह दे कि हे नाथ मैं आपका हूँ, तो संपूर्ण पुत्रों से मैं अभय कर देता हूँ, ये मेरा व्रत है, भगवान कहते हैं। तो विष्णु कहा कि मैं आपका हिता हिताही आरतन शरण सुखद वीर मैं आया हूँ आपका, तो शरण आ गया, ये मेरा हो गया। तो एक बार कह दे कि मैं आपका हूँ, तो एक बार कह दे, तो दो बार क्या कहे आप बताओ। लड़की का ब्याह दो बार होता है, अरे सच्चाई पूर्वक एक बार ही, दो बार क्या कहेगा। आपने कह दिया मैं आपका हूं, अब दोबारा हम क्या दोगे बताओ। शुक्रदेव पर पढ़ना है, एक बार, एक बार दोबारा क्या कहे बताओ, क्या रहा बाकी, क्या रहा मैं आपका हूं बाकी, क्या रहा दोबारा क्या कहे। बेईमानी है, दो बार कहे तीन बार कहे, बेईमानी थोड़ी बचेगी, ईमानदारी से एक बार ही होता है। तो भगवान कह दे नाथ मैं आपका हूं, ये बदलते ही सब बात बदल जाती है। आपके अनुभव की बात बताऊं मैं, आप लोगों के अनुभव की, आप लोगों का अनुभव कब, कि जब आपका ब्याह हुआ, जब आप गेंद बन गए, दूल्हा बन गए, तो बस बैठना, धीरे धीरे चलना, थोड़ा अटू देखो बिंद्रा गई है नहीं, हाँ कहते चट मारने वैसे ही चाल बदल जाती चाल। मैं भींद हूँ, कन्या तो वर को देख कर करती है, कन्या वर को देख कर प्यार करती है, हाँ हमको भी भगवान दिखा दीजिए तब स्वीकार करें। ये आजकल की रीति, पहले की नहीं थी ये वृद्धि रीति, ये रीति कोई काम की नहीं, देख रहे करे देखो दुख पाना पड़ेगा, कष्ट पाना पड़ेगा प्राय। देखो बालक अपने आप को नहीं समझते हैं जितने माइत समझते हैं। मैंने सुनी है आपकी मारवाड़ की बात, कहे तो भाई रफनारा व्यवहार है, बूढ़ा आदमी समझे वे कह दे चुको हो जाए, सोरे क्या समझे, ये हमारी बात नहीं चलती, हमारे तो भाई हम तो पुराने आदमी है, पुरानी बात कहते देखने से नहीं, देखने से नहीं होता है, मांगने से होता है। माँ बाप ने कह दिया, कह दिया बस, इतना आदर माँ बाप का कि अब हो गया है तो हो गया। आजकल की छोरी में मैंने बात सुनी, ब्याह हुआ तो वो माँ कहने लगी, और सगाई हुई, सगाई हुई माँ कहने लगी कि बेटी ऐसी बात है माता, जो हो गया भगवान हो गया, ऐसी वो सत्यवान और सावित्री की बात है, सत्यवान और सावित्री कर पतिव्रता की बात बताऊं। सावित्री सुंदर बहुत थी और बड़े शुभ लक्षण थे, जो राजा थे पिताजी, उसने कई जगह देखा तो उनको ऐसा वर पसंद नहीं आया, तब कहा बेटी मैंने खोज कर ली, मेरे को तेरे लायक वर कोई मिला नहीं, दिखा नहीं, अब तू स्वीकार कर ले उसको मैं दे दूंगा। तो उसको खोजा साथ में, वो भोजन पर बोले चली गई तीर्थ में, फिरते फिरते फिरते सत्यवान था, उसको देखकर कहा कि मैं इसको भरूंगी, पीछे आ गए तो कहा मेरा सत्यवान है वो, जंगल में मिला, कहा तो मैंने इसको भरूंगी, तो बहुत ठीक है। पिता ने कहा बेटा मैं ब्याह कर दूंगा, और कन्यादान कर दूंगा, मैं ब्याह कर दूंगा, तेने पसंद कर लिया बहुत अच्छे, मेरे संतोष है, मेरे दृष्टि में तेरे लायक भर कोई दिखा नहीं मिला नहीं, अब तू स्वीकार कर लिया मैं कर दूंगा, ठीक है बेटा। ऐसी बात हुई, नारद जी आ गए, नारद जी से पूछा कि महाराज सत्यवान कैसा लड़का है, कहते ऐसा मिलेगा नहीं ऐसा लड़का है, बहुत सुंदर है, बहुत श्रेष्ठ है, बड़ा माँ बाप का भक्त है, बड़ी नेक रीत पर है, सत्यवादी है, बड़ा अच्छा है सत्यवान, बड़ा अच्छा है, कि उसमें और की कमी, एक बात की है कमी, और तो सब ठीक है, सब ऐसा मिलेगा नहीं ऐसा अच्छा है, तो क्या कमी है कि बारह दिन आज के दिन बारह महीनों में आज दिन मर जाएगा आज दिन। तो पिताजी देखो सभी गुण क्या काम आया, जब मर जाए तो गुण क्या काम आए, मेरी बेटी विधवा हो जाएगी तो बड़ा दुख आया कि बेटा क्या करे। ये बात देखो नारद जी कही है, मिशन हुए देव ऋषि का, अब आज झूठी थोड़ी से देव ऋषि ने कहा सच्ची है। उसने कहा पिताजी कन्या एक बार ली जाती है, स्वीकृत दो बार नहीं होती, एक बार ही होती है। अब मेरा जैसा भाग्य जैसा होगा, मैंने स्वीकार कर लिया, अब दूसरा हो नहीं सकता हमारा, तो मैंने जब स्वीकार कर लिया अब दूसरा हो नहीं सकता कभी, तो ब्याह कर दूंगा। तो ये लेकर गए वहां जंगल में रहते थे, राजा थे पहले, मंत्रियों ने छक करके उसको निकाल दिया, राज दबा लिया, जंगल में रहते थे, कसाई कपड़ा पहना हुआ, राजा रानी दोनों, और वो सत्यवान सेवा करता था, माता पिता अंधे हो गए थे, सेवा करता था, तो सेवा में तत्पर। तो वहां ये राजा पहुंचे कि मैं आपको कन्या देने के लिए आया हूँ, पिता से पूछा आपके पुत्र को मेरी पुत्री दूं। तो राजा ने कहा देखो राजा तुम्हारे साथ संबंध करने का मेरा भी मन था, क्योंकि बरोबर के राजा आया मैं, पर मेरा राज्य नहीं है, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, कोई धन नहीं है, इस वास्ते मैं आपकी कन्या को कैसे स्वीकार करूं, राज घराने की आराम से रहने वाली, मैं तो जंगल में रहता ऋषि मुनियों के साथ रहता हूँ, कैसा हमारी बेटी ये कहती है कि मैंने भर लिया, इस बार तुम कन्या दान तो आपको देना तो पड़ेगा, आपके पुत्र के लिए मेरी पुत्री को स्वीकार करना पड़ेगा आपको, कभी ऐसी बात है तो मैं क्या कहूँ, पर हम योग्य नहीं है, राजकुमारी है, हम जंगल में रहने वाले, ये कितना बेबोर, हमारे कुछ यानी खाने पीने को नहीं, हमारे पास लड़का जाता है सूखी सूखी लकड़ियां लाकर बिक्री करता है, उसे जो मिलता है उसने अपना उधर पूर्ति करते हैं, ना बाप और बेटा तीनों ही, ये दशा है, राज घराने की कन्या कैसे रहेगी, खराब भी रहना हमारी क्या बात है। लड़के ने स्वीकार कर लिया, तो राजा ने दहेज भी दिया, ब्याह दिया, ब्याह करके राजा चले गए और वो वहीं रह गई। तो उन्होंने गहना कपड़ा सब उतार दिया, जैसी सादगी से सास रहती थी इसी सादगी से आप रहने लग गई, सेवा करने लग गई, ऐसी तत्परता से सेवा की, सावित्री सत्यवानी कथा प्रसिद्ध है, बड़ी ऐसी सेवा करी सास ससुर की। अब वो दिन आया तो नारद जी ने कहा था, तो पहले दिन उसने अपने सासुर से कहा माता जी मैं व्रत करूंगी उपवास करूंगी, कि बेटा तो छोटी अवस्था है, बड़ी अवस्था में तो भूख कम लगे, छोटी अवस्था भूख ज्यादा लगे, कैसे कहें कि माता जी ये तो मेरे को हुक्म देना पड़ेगा। तो भाई अपने बाप को पूछो, उन्हें पूछा वही कह भाई छोटी कन्या है, अब कैसे आराम से रहेगी, व्रत करेगी, भूखी रहेगी। फिर मैंने प्रार्थना करी, फिर कहा मैंने 12 महीने हो गया मैंने आपके कोई बात आपसे मांगी नहीं, तो कर ले। फिर वो सुबह जाने लगा तो मैं पति के साथ जाऊंगी कि बेटा उपवास तो किया हुआ भूखी, और आज जाए कल की सभा भूखी, जल्दी नहीं लिया कैसे कि मैं से बात हमारी डरी पड़ी, कह दिया मैंने कोई बात मांगी नहीं, आप मांगती हूँ पति के साथ जाऊंगी। पहले तो पति से कहा, पति ने कहा मैं नहीं ले सकता, मेरी माँ कह बाप कह मैं नहीं ले सकता, मैं नहीं ले सकता, मैं कोई स्वतंत्र थोड़ा ही हूँ। तो उसने अपने सास से कही, सास ने कही तो बेटी मैं कैसे कहूँ, तेरे ससुर को पूछो, तो इतनी कृपा आप कर दो, उससे मेरी हुकुम धरा दो, आज्ञा धरा दो। तो कहा भैया बहू कहती है कि मैं जाऊंगी पति के साथ, लकड़ी काटने के लिए जाते लकड़ी लाकर बिक्री करेंगे, उनसे अपना निर्वाह होता है, साथ जाऊंगी। तो कह देखो ऐसे ही कह जाए, आज कल तो उपवास किया इसने, भूखी है और कैसे जाएगी, राजकन्या मामूली घर की रह गई कैसे जाएगी, उसने कहा वो तो हट गया कि मैंने आपको कोई बात नहीं मांगी, यही बात मांगती हूँ। ऐसा तेरी मर्जी, माँ बाप ने आज्ञा दे दी। तो वो साथ लेकर के चला कुलाड़ी ली हुई कंधे पर और जा रहे पीछे पीछे, सावित्री जा रही है। जाते देखा कि देख जंगल है, ये नदी है, ये देखो पहाड़ है, ये झरना है, ये चीजें हैं, दिखाते दिखाते चले गए। तो एक वृक्ष पर सूखी लकड़ियां की थी, ऊपर सूखी लकड़ियां। तो मैं लकड़ियां तोड़ लू, हाँ तोड़ लो, और नीचे छाया में रही। ऊपर चढ़ के काटी लकड़िया, काट नीचे डालता गया, वो लकड़िया इकट्ठी करती गई, अब बाद में साथ में ले जानी है। ऐसे करते करते उन्हें कोठारी फेंक नीचे उतरा, नीचे उतर कहा आज तो फिर जी ठीक नहीं है, कुछ ही तो घबरा रहा हूँ मैं, आज ठीक नहीं सही। तो सोचा आराम करो, कोई बात नहीं है। तो आप बैठ गई हो और यहाँ उसका सिर रख करके हवा करने लगी कपड़े से, सोचा आराम करो कोई बात नहीं है, अपन ले जाएंगे। यूं कर देते तो महाराज खास जमराज आए, पैसे पर चढ़े हुए लाल लाल स्वरूप है सभी, और वे आए, वे आकर के उसके जीव की फांसी का निकालने लगे। तो निकाल लिया, जीव निकाल दिया, निकाल कर हुए ले गए साथ में। तो उसको दिशे, दिशे नहीं है चमड़ा दिखे, तो ये पीछे पीछे शुरू होगी। चमड़ा ने देखा कहाँ जा रही हो, कि जा हमारे प्राण ना चाहिए वहां जा रही हूँ, और कहाँ जाऊ, पिता ने तो कन्यादान कर दिया, अब इनके लिए मैं कहाँ जाऊँ, आप बताओ मैं कहाँ जाऊँ। और नहीं, हमारे लोग में मर कर जाते, जीता नहीं जा सकता, कि आपकी कृपा से मेरे को नहीं अटका होता, मेरे को कोई नहीं अटका होता, मैं जा सकती हूँ। धर्मराज ने देखा भाई पतिव्रता है, ये तो जा सकती है, तो तुम वरदान मांगो, मेरे से वरदान मांगो। तो वरदान मांगा कि महाराज मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके नेत्र आ जाए। तथास्तु। फिर चली। अब क्यों जाती है कि आप जैसे महापुरुष मिले, इतने तत्व किए, धर्मराज 12 कितने हैं ना, धर्म को तत्व जानने वाले भागवत माया है, उसमें धर्मराज तत्व के जानने वाले 12 तो नहीं है, उनमें धर्मराज है मुख्य है। तो आप जानते ही हो, आप जैसे महापुरुषों का संग मिले तो एक वरदान मिलना चाहिए, और अच्छा और वरदान ले ले, और वरदान ले लिया। बोलो क्या चाहती हो, कि हमारे पिताजी को ससुर जी को हमारा राज्य मिल जाए पूरा, जो पहला था वही राज्य मिल जाए, कि तो मिल जाएगा। फिर चली, अब क्यों जा रही हो, कि जा आप जैसे महात्मा से इतना ही वरदान मिले। अच्छा और ले ले, कि मेरे भाई नहीं है, 100 भाई हो जाए मेरे, 100 भाई हो जाएगा। अब चली फिर, अब क्यों जाती है, वरदान मांग लिया कि महाराज आपने महात्माओं से, ये तो थोड़ा ही बात है। अच्छा वरदान मांग ले कि मारे भी 100 पुत्र हुए, अच्छा दे दिया, वो बोलो हुए। फिर जाने लगी, अब क्यों जाती हो, कि आपने वरदान क्या दिया है मेरे 100 पुत्र के मैं तो ठगा गया। अच्छा बेटी अब जाओ, 130 वर्ष की उम्र होगी, 400 वर्ष की उम्र होगी, और 100 बेटा हो तेरे भी होगा, तेरे भाई भी होगा, हार गया। तो मेरा सती का के जबरा जा क्या समझे, अब क्यों जा रही थी, ठगा गया। तो सावित्री थी ऐसी, ये स्वयंवर किया था उसने, स्वयं को भरा था, तो कर लिया कर दिया। अब गुणा अवगुण कौन देखे, कैसा है कैसा नहीं, कितना अवगुण के मर जाएगा, तो भले मर जाओ। सकृत प्रदी ये थे कन्या, सकृत अंशो प्रति, और सकृत अंशो प्रति ददा नहीं थी, सकृत तीन कर सकृत, तीन बार एक बार होती है, कन्या दे देना और वर स्वीकार कर लेना, और दान दे देना, मैं दान दूंगा, वो एक बार होती है। तुझे सर्वदर्शो होती, भाई भाई अलग हो ना, भाई भाई अलग हो तो एक बार होता, लाग हो गया भाई, तब तुम्हारा तुम्हारा। तो अंशोपति आपस में दो एक बार होता है, और मैं देऊंगा ऐसा कह दिया तो फिर एक बार कह दिया फिर दोबारा नहीं होता है, ऐसे ही स्वीकार करनी एक बार ही होती है। श्लोक वहां का ही है, महाभारत का श्लोक वही। तो सत्यवान फिर आ गए, फिर राज मिल गया, सब मिल गया, छत पर सब हो गया। तो धर्म का भी हार गए महाराज, इति पतिव्रता तीर्थ देवा। तो मौत पर जीत में मौत पर विजय कर सकती है पतिव्रता, पतिव्रता ऐसी थी। तो स्वीकार कर लिया, ददा नहीं थी सकल भी हुआ, देऊंगा ऐसा कर दिया। नहीं सकत सकत तीन बात एक बारी होती है। तो इस वास्ते आप स्वीकृति है तत्काल होती है, श्रद्धा के लिए हो जाती है, वो मिटती नहीं। सावित्री ने कह दिया मैंने स्वीकार कर लिया, अब कैसे हो तो वह हो गई। तो श्रद्धा के लिए हो जाते है, ऐसे आप स्वीकार कर लो। ये क्या है आज असत्य बोलते हैं, तब जो बदलते रहते हैं, जबान में कोई गार्ड नहीं, ना कोई इज्जत का ख्याल है, उसने चाहे बोलते रहे। सच्चे आदमी होते हैं और स्वीकार, भीष्म जी ने कर लिया, हमारा पुण्य कर लिया, कर लिया। कितनी आफत आई है जिस पर, तो उनका जीवन देखो तो पता लगे, मैंने कर दी भीष्म प्रतिज्ञा कर दिया, हम प्यार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। परशुराम जी गुरु जी के साथ लड़ाई करनी पड़ी। ये कथा आती है ऐसे, काशी राजा ने अपनी तीन कन्याओं का स्वयंवर किया, राजाओं को बुलाए, अम्बा अंबिका अम्बालिका तीन कन्याएं थी, उनका विवाह हुआ तो स्वयंवर आया, स्वयंवर आया तो स्वयंवर में सब राजा लोग बंधन करके आ गए। अब किसको पर पता पड़े कौन सी कन्या किसको वर करेगी, और वो सब बैठे हैं। भीष्म जी आए, भीष्म जी ने आकर कहा देखो हमारे को निमंत्रण क्यों नहीं दिया, आपने राजाओं को बुलाया और मेरे को निमंत्रण नहीं दिया। तो राजा बोले कि महाराज आप तो ब्रह्मचारी हो, आप कहते मैं ब्याह करूंगा ही नहीं, तो यहाँ तो ब्याह का काम था और आपको निमंत्रण कह रखे थे कि मेरे सत्यांग विचित्र भी दो भाई है मेरे दूसरी माँ के, वे भाई है तो उनका मेरे ब्याह करना था, आपने मेरा अपमान किया, क्षत्रिय जाति में तिरस्कार किया है, मेरे को निमंत्रण नहीं दिया है, आपने तिरस्कार किया मैं तिरस्कार करता हूँ, आज हो गई तुमने छोड़ो सदा दिया रथ में। अब आज हो गई सामने कहीं पीने नहीं भाव है दाओ। अब महाराज सब झूठ पर सबके सब क्षत्रिय ललकार पर क्षत्रिय थोड़े जिसे ललकार सुनने के बाद में सबको हरा दिया, सबको हरा करके इतने चल दिए। अब गए तो वह एक लड़की बोली कि देखो आप इतने शूरवीर हो सब लड़के, मैं तो अबला हूँ, मेरा विचार था शालू के साथ ब्याह करने का, उसको पढ़ने का विचार था, पर आप तो मैं ले गए तो उतरो उतरो यहां से, मैं नहीं ले जाता दूसरी चीज को, मैं नहीं ले जाता, ले जाओ तुम, उसको छोड़ दिया। अब वो ले जाकर विचित्र विचित्रान को ब्याह दिया, पढ़ना दिया, दो भाइयों को पढ़ना दिया। अब एक हुआ गई शालू के पास, कहते मैं शालू ने कहा मेरा भी विचार तेरे साथ विवाह करने का था, परंतु भीष्म जी जब मैं हार गया तो तेरे पर मेरे का अधिकार नहीं है, दूसरे की चीज मैं नहीं लेता। अब भीष्म की हो गई तो हमारे भीष्म जीत गए, इस बात से भीष्म की हो गई मैं ब्याह नहीं करूंगा। गई पिता के पास, पिता ने कहा बेटा मैं भी हार गया, अगर मैं होता तो तेरे को दान करता, पर मैं हार गया तू होगी भीष्म की लड़की, अब तू होगी उसका मालिक, वो हो गए मैं हार गया, मेरे को दान करने का अधिकार नहीं है, मैं ब्याह नहीं कर सकता। तो बिचारी नाराज होगी, ना शालू ने स्वीकार किया ना पिताजी ने स्वीकार किया। तो वो गई शाली होत्र नाम थे नाना, उस नाना के पास गई, वहां जाकर रोने लगी, अरे बेटा क्यों रहती क्या बात है, बस सब कथा सुनाई ऐसी हुई, भीष्म स्वीकार करते नहीं सर, वो साल भी स्वीकार नहीं करते, पिता भी कहते मैं देऊं, तो क्या करूं, अरे मेरी सब बात करी है भीष्म जी ने, तो कोई बात है तो बैठो। आश्वासन दिया कि भीष्म है परशुराम का चेला, अरे परशुराम मेरा है मित्र, मैं करा दूंगा, आश्वासन दिया। परशुराम मिले, परसवास मिले, परसवास कहा महाराज मेरी दो ही थी है कन्याकुमारी रह जाओ क्या करूं, अब विवाह नहीं होता, सब बात सुनाई सुनाई। तो परसवास ने कहा ठीक है मैं भीष्म से कहूंगा, शिकार कर ली। गए दो बार नदी पर ठहर गए। जैसे जी ने कहा महाराज आज सब पूजा की सामग्री गए, पूजन किया, आरती करी, तना सदाया, पुष्प सदाए, नमस्कार किया। कहा आप यही कैसे ठहर गए? घर पर पधारते तो मैं एक काम आया हूँ तेरे पास, मेरा कहना करेगा तो घर में चलूंगा, नहीं तो मैं चलता नहीं। बताओ महाराज, तो बताओ तू पहले प्रतिज्ञा कर, मेरे मां बोले स्वीकार कर कि जो आपको होगा वैसे करूंगा। तुमने तो कहा देखो मैंने जिसका त्याग कर दिया है उसको तो मैं ग्रहण करूंगा नहीं, तो दूसरा आपको सिर दे सकता हूँ बात कर दिया तो आप कहो जो बिल्कुल दूंगा। तो मैं तो उसी के लिए आया हूँ, ये तो महाराज मैं करूंगा, तेरे को स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं आपसे तो सुना है जो मनुष्य त्याग कर दे उसे ग्रहण नहीं करना, आप लोगों से तो सुना है, वही प्रतिज्ञा करी है। मेरे पास क्या ज्ञान है, आपसे तो पढ़ा हूं। कहते मैं करो, मेरा कहो नहीं मानेगा, मैं ये बात नहीं मानूंगा और कहो तुम मानो कि तू समझता जानता ही नहीं मेरे को कि जानता हूं मैं आपको, आप ही तो चेला हूं, आपको जानता हूं ठीक है। मैंने अनेक बार क्षत्रियो से हीन पृथ्वी कर दिया है, तुम जानता ही नहीं। तो वो बोले न तवा जातवान भीष्म मत विधो वह क्षत्रिय पश्चात जाता नहीं तेजी त्रिणेश उज्जवल तंत्रया न तदा जातवान भीष्म। क्षत्रियो में भीष्म पैदा नहीं हुआ था उस समय, निक्षत्री करिए कर दिखाओ एक बार पता लगे। न तदा जातवान भीष्म और मत विधो वह क्षत्रिय, क्षत्रियो में मेरे समान भी कोई नहीं हुआ है। ये पीछे तेजस्वी हुए पहले त्रिणेश घास पर लगे, आग घास पर पानी पर नहीं ले गया करे, तो युद्ध करेगा आपकी आज्ञा क्या है, तो युद्ध मेरे साथ में करेगा कि आपका हुक्म हो तो गुरु आज्ञा तो पालन करूंगा ही। तो हो जाते यार, हाँ तैयार हूं। विष्णु जी गए जा दो रथ बहुत बढ़िया तैयार करके शस्त्र अस्त्रों से सजा सजा करके सारथी घोड़ों से दो रथ। अब आपकी मर्जी, एक रथ आप ले लीजिए, एक रथ मैं ले लेता हूँ और आ जाओ मैदान में युद्ध करा। अब युद्ध चढ़ गया, करा स्वीकार करा कर छोड़ूंगा। जो दुआ जो दोते होते महाराज दिव्य अस्त्र चलने लगे, वहां अग्नि फूट गई, इधर उधर लोग ताय ताय करने लगे। अब प्रकट हो गए बेटा भीष्म, युद्ध मत कर, दुनिया नाश हो रही है, दुनिया का नाश हो रहा है, युद्ध कर छोड़ दे। करे माँ मैं मेरे घर पर बैठा आकर राड़ छिड़े मैं क्या करूँ, मैं थोड़ी मैं छोड़ दू, मैं कैसे हार मैं कैसे मान लू, आपका बेटा हूँ मैं कैसे हार मान लू, परशुराम जी के हमारा आप कृपा करो मैं हार कैसे स्वीकार करूँ। ऋषि मुनि आए आकर कहा तू हार ना वो हार स्वीकार करते। अब भीष्म जी तो दृढ़ प्रतिज्ञ है, इच्छा मृत्यु, पिताजी ने भीष्म जी को वरदान दिया तुम चाहो जब मरोगे, अब मरे कैसे, अरे परशुराम सिर दी हुई, अब वो मरे ना वो मरे मरे दुनिया। ऋषि ने आकर क्या करो कि आपकी दोनों की जीत, हम मिलकर कहते हैं दोनों की विजय, दोनों का पराभव जीत गए, दोनों ही हम फैसला देते हैं, हम हार गए आप दोनों जीत गए, तो वो ठीक है। तो वैसे छोड़ा तो ये रथ ये गए पीठ कैसे दिखा दे शत्रु को, पीठ नहीं दिखाई, बहुत दूर तक जब दिल है बंद हुआ तब गए, परशुराम जी गए मैं भी गए। वह जो लड़की थी ना वो, अब वो लड़के परशुराम जी शिकार करा नहीं सके, सालों ने लिया नहीं, पिता ने लिया नहीं, वो चली गई काशी जी, भगवान शंकर के वहां धरना दिया और भजन किया, वहां पर तपस्या करी, तपस्या करके वो मर गई। फिर राजा द्रुपद गए, पुत्र की इच्छा थी तो उसने जाकर ऋषि मुनियों से कहा कि मेरे पुत्र होना चाहिए, संतान होना चाहिए, संतान का संतान तो संतान हो जाएगा। तो कई ऋषि ने स्वीकार किया हम यही कर, नहीं करेंगे। तो याज उपयाज नाम के दो भाई थे ब्राह्मण बड़े पढ़े लिखे, उन्होंने कहा हम करा तुम्हारा ये करा देंगे, तो क्या होगा ऐसा ये होना चाहिए हमारे संतान हो जाए। तो उन्होंने भगवान शंकर प्रकट हो गए, कहा बोला वरदान मांगू संतान तो तुम्हारी बेटी हो जाएगी। कहा मैं तो संतान में तो बेटा चाहूंगा, संतान मांगा तुमने, संतान बेटी भी होता है बेटा भी होता है, शंकर की खदान में वही बैठी हुई है, मरी उठी काशी जी में इतनी चोरी जाओ चोरी पैदा होगी तो कि महाराज में बेटा बेटा हो जाएगा, फिर यही बेटा हो जाएगा, ये पुरुष हो जाएगा।